घंटे धड़के मार मुक्ता पाड़ा की जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ति श्री मंगल मूर्ति दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ति जय देव जय देव पीतांबर पणिवर वंदना सरल तुंड वक्र तुंड त्रिनयना दास रामाचे वाट पाहे सदना संकष्टे पावावे निर्वाणी रक्षावे सुरवर वंदना जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ति हो श्री मंगल मूर्ति दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ति जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ति हो श्री मंगल मूर्ति दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ति जय देव जय देव ओम जय गणनाथ प्रभो स्वामी जय गणनाथ प्रभो भक्तजनानां रक्षक पशुपति सुत देवा ओम जय गणनाथ प्रभो लंबोदर हे रंभ विनायक अम्बासुत देवा स्वामी अम्बासुत देवा कर्णालंबित लोक कर्णालंबित लोक संबित दैतेश ओम जय गणनाथ प्रभो शुंडारादित तुंड स्वामी खंड परशुपुत्र चुंडी विनायक देवा चुंडी विनायक देवा दुर्वाचन मोदा ओम जय गणनाथ प्रभो श्वेतांबरधर शशि मुख सुंदर विघ्नाचल भेदिन स्वामी विघ्नाचल भेदिन पर्वत कन्यानंदन पर्वत कन्यानंदन मूषक वाहन वे ओम जय गणनाथ प्रभो मंगल मूर्ते संकट नाशक भक्तानुग्रहदा स्वामी भक्तानुग्रहदा तुंगललाटं गंगाधर तुंगललाटं गंगाधरजं चोडानदिवासम् ओम जय गणनाथ प्रभो प्रमथपतीर्थं प्रातपतीर्थं गणपतिनामात्वं स्वामी गणपतिनामात्वं अद्वयदन्त चतुर्भुज अद्वयदन्त चतुर्भुज पाशाकुश ओम जय गणनाथ प्रभो श्रीकंठाजित श्रीरामाजित सर्वजनाजित भो स्वामी सर्वजनाजित भो सन्मतिदायक चिन्मय गुरु गुरु सन्मतिदायक चिन्मय गुरु मन मंदिर वासा ओम जय गणनाथ ஆதி சைதம் நமாமி. மங்களம் பகவான் விஷ்ணு, மங்களம் கருட தஜ, மங்களம் புண்டரீகாக்ஷ, மங்களாயதனோ ஹரே. தர்ம மந்திர மாந்திரியே திவே சர்வாந்தர சாதிகே.